w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Zero tolerancji wobec marnowania pieniędzy z KPO, zapowiada premier. Sprawą zajęła się też prokuratura. Spotkanie Trump-Putin na temat pokoju w Ukrainie odbędzie się w najbliższy piątek na Alasce. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o ulgach podatkowych dla rodzin z dziećmi. Kontrowersje wokół dotacji dla hoteli, restauracji, sieci cateringów korzystających z Krajowego Planu Odbudowy. Publikacja mapy dofinansowań na stronie internetowej KPO ukazała szereg nieprawidłowości przy przyznawaniu środków. Na błędy, które opisują dziennikarze i internauci, reagują rządzący. Zapowiedziano wyciągnięcie konsekwencji i kontrolę. Jachty, stoły do gry w brydża i solaria jako inwestycje, a wśród beneficjentów klub dla dorosłych czy Muzeum Ziemniaka. Daleko idących wyjaśnień od koordynującego wydatki z KPO resortu funduszy i polityki regionalnej domagał się premier Donald Tusk. Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. Rozmawiałem telefonicznie z panią Pełczyńską Nałęcz. Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Wydatki na sektor Horeka z KPO to około 1 200 000 000 zł. Stanowi to około 0,5% całej puli środków dla Polski, wyjaśniał wiceminister z resortu funduszy Jan Szyszko. Przypomnę, że jest to branża, która w sposób szczególny ucierpiała podczas pandemii. Mówimy o 65% przedsiębiorców z tej branży, których pandemia w sposób bezpośredni dotknęła. Operatorów programu dotacji i ich beneficjentów sprawdza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstępne wyniki mają być znane najwcześniej pod koniec września. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sprawą zajęła się też prokuratura. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się w piątek 15 sierpnia na Alasce. Prezydent USA poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wciąż nie wiadomo, czy weźmie w nim udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Moskwa miała przedstawić listę żądań, a Waszyngton stara się uzyskać poparcie Ukrainy i europejskich sojuszników. Rodzice z dwojgiem dziećmi i więcej mają być zwolnieni z podatku dochodowego do 140 tysięcy złotych, przekazała Kancelaria Prezydenta na Platformie X. Do Sejmu trafił projekt ustawy podpisany przez Karola Nawrockiego. Muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Polska rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale to także gwarancja naszej tożsamości, wartości, które są w nas zapisane, ale także ciągłości trwania Rzeczypospolitej. Choć rozwiązanie jest dobre, to obciąży budżet państwa, mówi ekonomista Marek Zuber. To jest dobra sytuacja z punktu widzenia rodzin, natomiast oznacza to przynajmniej kilkanaście miliardów złotych ubytku, jeśli chodzi o dochody do budżetu. Gdyby na przykład takie rozwiązanie zostało wprowadzone w tym roku 1 stycznia, dokładnie tego nie policzymy, bo to jest oczywiście kwestia wysokości wynagrodzeń, te się zmieniają, ale mówimy tutaj przynajmniej o kwocie 13-14 miliardów złotych. W poniedziałek do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy, który podniesie próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. W piżamach, szlafrokach i z poduszkami w rękach mieszkańcy Warszawy zaprotestowali przeciwko nadmiernemu hałasowi samochodów i motocykli. Marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przeszedł z Placu Centralnego pod pomnik Syrenki. Uczestnicy wydarzenia mają dość nocnych wyścigów i ryku nielegalnie stuningowanych pojazdów. Mieszkam na Saskiej Kępie i muszę w lecie spać przy zamkniętych oknach, gdyż nie jestem w stanie wyspać się normalnie. Jest to totalna przesada, a osobom, które uczestniczą w tego typu rajdach, polecam wybrać się na rollercoaster, bądź rozładować emocje w inny sposób, nie uprzykrzając życia innym ludziom. Ja mieszkam na Żoliborzu, więc mam w miarę cicho, ale jak jestem w Śródmieściu, czy jak jestem na mieście wieczorem, to słyszę ryk silników i uważam, że jest to bardzo uciążliwe. Nie da się żyć. Jeszcze kilka lat temu było względnie w tej chwili odgłosy jazdy, a zwłaszcza na motorach i prawda z tymi turbodoładowaniu, tak bym powiedziała, to jest po prostu masakra. To oddziałuje też na psychikę i zdrowie ludzi. Mówi się dużo o ekologii, nic w tym kierunku się naprawdę nie robi. Podczas protestu organizatorzy zachęcali do podpisywania petycji, która zostanie skierowana do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Chodzi o przepisy umożliwiające skuteczne wykorzystanie fotoradarów akustycznych. Klimat. A propos ekologii, o poranku jakość powietrza jest dobra, nad morzem i na południu bardzo dobra. Z każdą kolejną godziną udział odnawialnych źródeł energii w systemie będzie rósł. Około 11 większość prądu mają generować elektrownie słoneczne i wiatrowe. Na południu kraju i w centrum zagrożenie pożarowe jest średnie, a w województwie podlaskim duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku przez Europę Środkową po Europę Wschodnią. Dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada miejscami, zwłaszcza na południu i północy. W Karpatach możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dziś od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, 25 na Suwalszczyźnie, około 28 w centrum, do 31 stopni na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro? Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Jutu. Na dobry początek naszego sobotniego porannego spotkania. Witamy Państwa serdecznie. 10,5 minuty po godzinie 6, prawda? Jak ta sobota pędzi. Serdecznie witamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Oczywiście mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 22 73. Kontakt z nami z sobotnią poranną audycją. Zapraszamy do trójki na trzy sposoby. No to polecamy się 14 minut po godzinie 6. Moi aussi, j'ai une fête chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre. Et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fête chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. demande si j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Zas. No też można by powiedzieć na dobry początek spotkania, choć to już z tej perspektywy 17 minut po godzinie 6. Co dziś o poranku? Oczywiście relacja z Tour de Pologne, nasz człowiek na miejscu, o tym po godzinie 7. Po 7 także o tym, że jako że w sobotę przyjmujemy wariant podróży, małych i dużych, wybierzemy się do Szwecji, a tam właśnie oddawana jest do użytku nowa wielka zamrażarka, która pomieści najwięcej owadów na świecie. To tu u nas swoje miejsce ma największa kolekcja owadów na świecie. W Waszyngtonie było dotąd najwięcej, 40 milionów owadów. A tu ponad 100 milionów owadów i to w jednym miejscu. Po co? By badania nad insektami mogły wejść na nowy poziom. O tym powiemy za nieco ponad godzinę. Będzie kultura. Porozmawiamy o wydarzeniach, które szykują się. W hali stulecia wystąpią m.in. Cinematic Orchestra, także prócz brytyjskiego kolektywu Leszek Możdżer, jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów i kompozytorów, to kultura u nas po godzinie 8, a kulinaria jeszcze przed 8, bowiem dziś rusza 4. festiwal Ogórka Kalwaryjskiego. Z organizatorem, szefem tego wydarzenia, z tym festiwalem związanego różnego rodzaju tradycjami porozmawiam już za niecałą godzinę. A w Genewie ruszyły negocjacje Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ do spraw zanieczyszczenia plastikiem. My dziś o poranku zastanowimy się, czy da się w ogóle żyć bez plastiku. To nie jest tak, że my zrezygnujemy jutro z tworzywa sztucznego i w sumie słusznie, ponieważ tworzywo sztuczne jest nie do zastąpienia. Przynajmniej przy tych technologiach, które znamy obecnie. Jak mówią eksperci, najgorsze w plastiku nie jest samo to, że jest, ale że jest go za dużo. Wracając do tych rozmów w Genewie, potrwają jeszcze przez kilka dni i mają doprowadzić do stworzenia wiążącego prawnie międzynarodowego porozumienia o plastiku. Dziś sporo będziemy mówić także po godzinie 8. Nie zabraknie konkursu z nagrodami, a za chwilę powiemy o robotach królikach. No tak za chwilkę. Niech się roboty króliki obudzą. Zapraszamy do Trójki. Audycji porannej, konkurs z nagrodami, a kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, mailowo, telefonicznie i smsowo. Miło nam gościć u Państwa dziś. Być może za kółkiem też. Proszę dać znać ewentualnie, gdzie, jakie utrudnienia. Can't seem to make a change. Black Keys o poranku. No, tak właśnie, fantastycznie rozpoczynamy nowy dzień. 9 sierpnia, sobota, 221 dzień tego roku. Słońce obudziło się, obudziło po godzinie 5, zajdzie po 20. I tak wzdycham, bo oczywiście mamy świadomość, że dnia ubywa. Ten dzień potrwa jednak ponad 15 godzin. Ze świąt dziś Święto Narodowe Singapuru, Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie oraz Dzień Miłośników Książek. No to chyba pogoda iście nie książkowa, chociaż gdzieś nad jeziorkiem albo na plaży jak najbardziej. Składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Edyty, Ireny, Rolanda, Romana i Romualda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tak wzdychnąłem po raz drugi, bo mam pewien pomysł. Idę sprawdzić, czy to aby nie dziś. Jakby mnie długo nie było, to wpadłem na coś słodkiego i troszeczkę to potrwa. Romualda dziś między innymi. Wszystkiego dobrego wszystkim świętującym. 24 minuty po godzinie 6. No to już startujemy. Wystarczy napisać i wysłać SMS pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Ruszamy z konkursem. Regulamin tegoż właśnie znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Przed 9:00 jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego porannego sobotniego spotkania dam znać, że kończymy zbierać Państwa odpowiedzi, hasła, poznamy zwycięzców, no i rozdamy nagrodę. Fantastyczna nagroda. Lot symulatorem Boeinga, symulatorem skoków spadochronowych w wartości 508 zł brutto. Czekamy na Państwa propozycje, odpowiedzi zabawne, kreatywne, no takie, które pozwalają puścić wodze fantazji. A że skok spadochronowy i symulator tegoż to dziś zadanie dla Państwa z tym związane. Co by Państwo wykrzyknęli? Jakie hasło? Co? Wyskakując z samolotu podczas pierwszego skoku spadochronowego. Co by to miało być? Krótko i na temat. No, niech będzie zabawnie, kreatywnie. Co by Państwo wykrzyknęli? Jaki okrzyk wydali z siebie, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? 73533. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Nagrody również. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. A już za chwilę sprawdzimy prognozę pogody. Czy będą dobre warunki do latania dziś? Proszę zostać z nami. Oklaski, tak właśnie, nie tylko dla Erika Claptona, ale także dla wszystkich dziś świętujących. Tak, to tego Romualda. Bardzo dobrze państwo zgadli. Tak, tak, można podsyłać życzenia i pozdrowienia dla redakcyjnego kolegi. Teraz już po 6.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Polska pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po Europę Wschodnią. No i ten właśnie wyż przyniesie słoneczną aurę. Zachmurzy się przelotnie, popada miejscami, zwłaszcza na południu i na północy. W Karpatach możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby. Nad morzem umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Dziś od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, na Suwalszczyźnie 25, no i gorąco w centrum, bo tam około 28, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 31 stopni Celsjusza. Nowe nagranie w Trójce? Tak, można by się przywitać. No i z Państwem też mówimy nie tylko dzień dobry, mówimy także hej. Przytulnie. Kto w piżamie, w szlafroku, z podusią jeszcze? Pani Maria ze szczerością w naszej skrzynce SMS-owej. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Marcin śle sobotnie pozdrowienia w drodze do pracy, oczywiście z Trójką. No i jeszcze pan Jurek, żeglarz. Wszystkim o poranku na ten weekend. Ahoj. Tego się trzymajmy. Podróże małe i duże już za chwilkę za wielką wodę wybierzemy się i zabierzemy Państwa także. Za 23 minuty siódma. I'm Spokojnie, delikatnie, muzycznie The Dandy Warhols, no po prostu palce lizać. Za 18 minut siódma przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, witamy cię Janku. Dzień dobry wieczór, powinienem powiedzieć. Wszystko. Nasze podróże małe i duże, także te naukowe, bo naukowcy z tamtejszego Uniwersytetu Florydy właśnie wpadli na nietypowy pomysł wabienia pytonów, które zagrażają tamtejszemu ekosystemowi. Powiedz, na czym ta metoda polega? Zespół zajmujący się kontrolą populacji właśnie inwazyjnych pytonów birmańskich w południowej Florydzie wdrożył taką kolejną unikalną metodę wykrywania tych, no jednak nieuchwytnych albo bardzo ciężko do złapania drapieżników. Mhm. I to są rzeczywiście pliki, są zdalnie sterowane, zasilane energią elektryczną i zaprojektowane tak, aby przypominały króliki błotne. Właśnie preferowane ofiary tych drapieżników. Naukowcy zaprojektowali to urządzenie tak, aby wytwarzało sygnaturę cieplną i wydzielały zapach, wszystko wydzielało zapach, który ma przyciągać właśnie pytony. Wszystko jest również wyposażone w kamery monitorujące ruchy pytonów i powiadamiające odpowiednie osoby o ich wykryciu. Następnie o wszystkim informowany jest łowca węży w celu wykrycia i ich zlikwidowania. Roboty zostały rozmieszczone na całej południowej Florydzie. Mówi Mike Kirkland, to jest biolog właśnie z Florydy, zajmujący się zwierzętami inwazyjnymi, czyli takimi, które są gatunkami obcymi wprowadzonymi do środowiska, które negatywnie wpływają na lokalną florę i faunę. Posłuchajmy. Jeżeli znacząca liczba pytonów zainteresuje się robotami królikami w zagrodach, to będzie to sukces. Obecnie pytony świetnie radzą sobie z innymi zastawionymi na nie pułapkami. To jest taka ciekawostka, bo wprowadzenie przez ludzi pytonów birmańskich zdziesiątkowało tutaj na Florydzie lokalny system w południowej właśnie części tego stanu, ponieważ szybko pytony się rozmnażają i konkurują właśnie z rodzimą fauną o pożywienie. W latach, teraz taka ciekawa statystyka, w 1975-2018 na Florydę przywieziono ponad 180 tysięcy tych drapieżników. Wiele z nich przedostało się właśnie do ekosystemu poprzez przypadkowe lub celowe uwolnienie. Od 2000 roku gatunek ten utworzył taką samowystarczalną, niebezpieczną dla innych zwierząt populację rozrodczą w ekosystemie południowej Florydy. W 2022 roku naukowcy z Uniwersytetu Florydy umieścili żywe króliki w klatkach w tym obszarze Everglades, czyli tego parku tutaj narodowego, aby zwabić węże. W ciągu 90 dni 90 zagród dla królików zwabiło 22 pytony, co spowodowało, że węże przebywały w tym obszarze średnio ponad godzinę, jak wynika ze specjalnego raportu, a na dziesiątkach ulubionych ofiar pytonów, takich jak króliki, szopy i oposy, umieszczono nadajniki, które właśnie prowadzą łowców węży do pytonów po ich połknięciu. I na podsumowanie. No, ta statystyka może zaskakiwać, ale lepsze to niż nic, bo szacuje się, że wykrywalność pytonów birmańskich wynosi, uwaga, od 1 do 3%, co oznacza, że na 100 węży na badanym obszarze istnieje szansa na zauważenie od 1 do 3 osobników, jak wykazały badania w Parku Narodowym Everglades. Robotyczne króliki, które mają wabić, no i też utrzymywać pod kontrolą populację inwazyjnych pytonów birmańskich w południowej Florydzie. O tym informował nasz korespondent Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za kwadrans siódma. Na 11 minut przed godziną 7 zastanawiamy się, bo być może Państwo myślą, że czasy Flintstonów już dawno minęły. No, nic bardziej mylnego, w niektórych miejscach na świecie ludzie nadal żyją w jaskiniach. A niedługo pogoda się zmieni, zaczną nam doskwierać upały. Być może warto rozważyć zakup wakacyjnego domu, uwaga, wydrążonego w skale. Po jaskini na Teneryfie oprowadza nas Zdzich Rabenda, który założył cały biznes tworzenia jaskiń mieszkań. Uwaga, jesteśmy w jaskini nad oceanem, u znajomego, który ją akurat wyjął. Chciałem wam pokazać, jak może wyglądać jaskinia. Łazienka, oto wnętrze, nie najgorzej, prawda? Wszystko opisane, bo każdy element ma tutaj swoją historię, to jest dawny port. I uwaga, wychodzimy na widoczek, akurat przed zachodem słońca. A czy byłoby możliwe zamieszkanie w jaskini w Polsce? Opowiada o tym profesor Małgorzata Kot z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych warunkach klimatycznych ciężko powiedzieć, że w jaskini jest przyjemnie i miło, bo jest tam raczej dość chłodno, mniej więcej 10-12 stopni i wilgotno. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje śródziemnomorskie, ciepłe, to tam taka jaskinia jest bardzo ciekawym miejscem do mieszkania, ponieważ generalnie zimą będzie tam w miarę ciepło, latem chłodno, do tego ta wilgoć sprawia, że nie trzeba klimatyzacji. W Egerze na Węgrzech istnieje całe miasteczko wydrążone w skale. I o nim opowiadają Przemek i Kinga, autorzy rodzinnego bloga Grafy w podróży. Wszyscy pamiętamy film o jaskiniowcach w Flintstonowie. Zwiedzając to miasteczko i oglądając te domy, mieliśmy jednoznaczne kojarzenia właśnie z tym filmem, nawet bardziej nie z tym animowanym, tylko z tym, gdzie grali aktorzy, bo te wnętrza po prostu i ta wioska tak wygląda. Meble i łóżka i półki i szafy są wykonane z tej skały. Jeżeli wprowadzała się rodzina i miała wydrążone dwa pokoje, a pojawiały się następne dzieci, potrzebne było większe mieszkanie, to oni nie musieli się przeprowadzać, tylko po prostu drążyli kolejny pokój. Proszę bardzo, pokój dziecięcy kolejny. Jeżeli ktoś z turystów chce, to w tej chwili ten region turystycznie zaczyna wykorzystywać te jaskinie i też się pojawiają legalne pensjonaty, które oferują turystom noc właśnie w takiej jaskini. Jednak to też nie jest tak, że w Polsce wszystkie jaskinie nie są zagospodarowane. Służą jako składziki albo... Niewiele osób wie. Obserwatorium sejsmologiczne w Dolinie Sąspowskiej, które jest piękną willą przyklejoną wprost do skały, a na poziomie wejścia znajduje się jaskinia, która biegnie pod budynkiem i pozwala przejść przez cały budynek na drugą jego stronę. Można zatem powiedzieć, że do dzisiaj ludzie czasami jaskiń w Polsce używają. Jaskiniami nie tylko krajów śródziemnomorskich zainteresowała się Aleksandra Dobieszewska. No ciekawe, czy w jaskiniach też w czasie wakacji bierze się urlop wypoczynkowy tylko po to, by odświeżyć pokój dziecięcy albo by wyremontować łazienkę. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly. So I get in my car, Państwo, jeszcze przed siódmą o naszym konkursie do wygrania lot z symulatorem Boeinga oraz symulatorem skoków spadochronowych. Czekamy na odpowiedzi 73533. Co by Państwo wykrzyknali, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? Czekamy na zabawne, kreatywne odpowiedzi. 73533. Można odpowiadać także po godzinie siódmej. Czekamy, a za 4 minuty serwis. Skies untied, you're wild. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pług, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pług. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżysera dźwięku Andrzej Brzoska. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik. Szczególnie polecam. Autopromocja.